دا چې په سپینو بیرغو عجیب سنگار دی بیا ورغلی یو دن چینار دی دا د شهید انعام لا انعام مزار دی بیا ورغلی یو دن چینار دی دا چې په سپینو بیرغو عجیب سنگار دی بیا ورغلی یو دن چینار دی دا د شهید انعام لا انعام مزار دی بیا ورغلی یو دن چینار دی سپین بیرغونه پرې رپیږي عجیب ښکاریږي د هر چا مینه پرې ماتیږي ډېر ښایسته ښکاریږي د هر چا مینه پرې ماتیږي ډېر ښایسته ښکاریږي پکې وي د شهید بلبل خمار خمار دی بیا ورغلی یو دن چینار دی پکی وی د شهید بلبل خمار خمار دی بیا ورغلی یو دن چینار دی دا چې په سپینو بیرغو عجیب سنگار دی بیا ورغلی یو دن چینار دی دا د شهید انعام لا انعام مزار دی بیا ورغلی یو دن چینار دی سم د بلال رنگین اذان و ویښول زړونه یو تارن مې داودي و زنګول غرونه یو تارن مې داودي و زنګول غرونه هر یو غزل یې د دښمن په زړه انګار دی بیا ورغلی یو دن چینار دی هر یو غزل یې د دښمن په زړه انګار دی بیا ورغلی یو دن چینار دی دا چې په سپینو بیرغو عجیب سنگار دی بیا ورغلی یو دن چینار دی دا د شهید انعام لا انعام مزار دی بیا ورغلی یو دن چینار دی تنکې ځواني لولا پکړه د الله له دینا ځان یې په سرو وینو رنگین کړو شوفي د الله دینا ځان یې په سرو وینو رنگین کړو شوفي د الله دینا په ننګ شهید د آزاد د لیلا هار دی بیا ورغلی یو دن چینار دی پونن شهید د آزاد د لیلا هار دی بیا ورغلی یو دن چینار دی دا چې په سپینو بیرغو عجیب سنگار دی بیا ورغلی یو دن چینار دی دا د شهید انعام لا انعام مزار دی بیا ورغلی یو دن چینار دی د ګلاب ګل وت خزان وحشی سلی پر راغلا تنکای غټول پانی پانی شو گلای پر راغلا تنکای غټول پانی پانی شو گلای پر راغلا یاغي ما خامرا شهید کړای سپین سهار دای بیا ورغلی یو دن چینار دای یاغی ما خام را شهید کڑای سپین سهار دای بیا ورغلای یو دن چینار دای دا چی پس پینو بیر اغو عجیب سنگار دای بیا ورغلای یو دن چینار دای دا د شهید انعام لا انعام مزار دای بیا ورغلای یو دن چینار دای د زړه په وینو می لیکم د ګران انعام یادونا په زړه می هر وخت را وریږي د ګل پام یادونا د پیزانی دستر کو تور د زړه قرار دای بیا ورغلای یو دن چینار دای د پیزانی دستر کو تور د زړه قرار دای بیا ورغلای یو دن چینار دای دا چی پس پینو بیر اغو عجیب سنگار دای بیا ورغلای یو دن چینار دای دا د شهید انعام لا انعام مزار دای بیا ورغلای یو دن چینار دای بیا ورغلای یو دن چینار دای بیا ورغلای یو دن چینار دای بیا ورغلای یو دن چینار دای بیا ورغلای